وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حرام على قرية یہاں سے بات تو تقریباً ہو چکی ہے اس کو صرف ذہن نشین کرانے کے لیے میں دوہرا دیتا ہوں بات ساتھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں صحیح سمجھ نہیں ہے وحرام علی قریۃ یہاں سے اہل تشیع کا بنیادی استدلال ہے عقیدہ رجعت پر عقیدہ رجعت کے متعلق آپ حضرات کے سامنے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ قیامت سے پہلے اعداء اور آئمہ کی ایک اور زندگی ہوگی جس میں اعداء سے قصاص لیا جائے گا اور یہ زمانہ ہے ماضی کے عروج اور ظہور کا جب امام مہدی آئے گا اس پر انہوں نے متعدد آیات سے استدلال کیا ایک آیت یہ بھی ہے حرام علی قریۃ حرام ہے اس پر بستی کے اہلکناہا جس کو ہم نے ہلاک کیا انہم لا یرجعون یہ کہ نہیں لوٹیں گے وہ نہیں لوٹیں گے پیچھے لگتا ہے حرام تو حرام ہے ان کا نہ لوٹنا عدم رجوع حرام ہے جب عدم رجوع حرام ہے تو رجوع واجب ہے عدم رجوع حرام ہوا تو رجوع ان کا واجب ہوا یعنی وہ ضرور آئیں گے اور کہتے ہیں یہ کہاں ہو سکتا ہے یہ وہی عقیدہ رجعت خروج اور ظہور ماضی کا زمانہ یہ اس پر اہل تشیع کے مفسرین نے پھر حاشیہ آرائی کی ہے لیکن یہ معنی اصل معنی میں بتا چکا ہوں یہ معنی عقلن بھی غلط ہے اور عقلن بھی غلط ہے اور الزامن اصول مناظرہ کے اعتبار سے بھی یہ بھی بالکل غلط ہے پہلی چیز عقلن غلط اس لیے ہے کہ قصاص اور بدلے کا جو دن ہے وہ قیامت کا دن ہے اب جب قیامت کا قیام ضروری ہے تو قیامت سے پہلے ایک اور احیاء بطور قصاص کے اس کا کیا مطلب ہے کیونکہ اصل جو یوم فصل ہے وہ قیامت کا دن ہے یوم جزا قیامت کا دن ہے اور یوم جزا کے ہوتے ہوئے پھر اس یوم جزا سے پہلے احیاء اور احیاء بھی دل کے ساتھ اس کا تو مطلب ہی کوئی نہیں عقلن سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے جب ایک اللہ تعالیٰ نے دن رکھ دیا ہے قیامت والا پھر اسی دن جزا سزا انصاف کا وہ دن ہے اس قیامت کے دن سے پہلے یہ یاد احساس کا کیا مطلب ہے پہلے زندہ ہوں گے اور احساس ہوگا فلا فلا یہ بالکل عقلن بھی بے وقوف آدمی کہہ سکتا ہے اور نمبر دو نقلن بتا دیا ربنا امتنا سنتین کر یہ موتیں بھی دو اور حیاتیں بھی دو اگر یہ رجعت والی موت اور حیات مانی جائے تو پھر حیاتیں اور موتیں اتنا تین میں بند نہیں رہتی اتنا تین میں حالانکہ حیاتیں اتنا تین کے اندر اور موتیں بھی اتنا تین دو کے اندر بند رہیں تو اس آیت کے بھی سری خلاف ہے اسی طرح انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون کے بھی خلاف ہے وہاں پر صاف آیا کہ بات ہوگی یوم القیامۃ اور اسی طرح اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا فیمسک الذی قضی علیہ الموت کے بھی صریح خلاف ہے اللہ فرماتے ہیں قیامت تک روح بدن میں نہیں آئے گی. عقیدہ اہل تشیع کا رجت والا کہتا ہے کہ پھر ایک دفعہ زندہ ہو جائیں گے، روح جسم میں واپس آئے گی قیامت سے پہلے. تو اس آیت کے بھی یہ سری خلاف ہے. دوبارہ یہ نقلن اور اسی طرح وہ آپ کو سورہ یاسین کی آیت دکھائی تھی، سورہ یاسین کی آیت، اس میں بھی صاف یہ آ رہا ہے کہ ان کی واپسی جو ہے رجوع یہ نہیں ہوگا، جو بھی مرے وہ واپس نہیں آئیں گے، لا یرجعو، وہ قیامت سے پہلے واپس نہیں آ سکتے. تو وہ بھی نقل ہماری دلیل ہے کہ یہ معنی اس کے بھی خلاف ہے. کتاب اللہ کا ایسا معنی کرنا جو دوسری نصوص قطعیہ کے خلاف ہو، جس کا نام بنتا ہے تحریف، تحریف قرآن. تو اس آیت سے رجعت کو کشید کرنا یہ تحریف قرآن ہے، اور تحریف کام ہے یہود کا. تو یہودیوں کی نسل اگر تحریف کرتی رہے تو کرتی رہے، مسلمان تحریف قرآن کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور الزامی جواب یہ ہے کہ حرام علی قریۃ اہلکناہا، بات کس کی چل رہی ہے؟ معذب قوموں کی، یہ جن کو ہم نے بطور عذاب کے ہلاک کیا ان کی بات ہے. تو اس آیت سے پھر پتہ چلا کہ امام بھی معذب قوموں میں اہلکناہا کا فرد ہے. اگر جس نے رجعت کشید کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہلکناہا جس قوم، جس کو عذاب، عذاب معذب قومیں ہیں، تو معذب قوموں میں حضرت الامام بھی داخل ہو گیا. 12 امام کہتے ہیں اسی معذب قوموں میں ہوں گے، اور ماضی جو ہے وہ بڑا معذب ہوگا. یہ تو بڑی عزت ہے اماموں کی کہ رجعت کا عقیدہ ثابت کرتے کرتے اماموں کو جہنمی بنا دیا، اور حضرت علی اور یہ سب حضرات کو، ان کو جہنمی کہا، اہلکنا ہا کا ان کو فرد قرار دیا. اس لیے آپ کے پاس جو تعمیم لکھی ہے یہ تعمیم صحیح ہے. آپ کے پاس تعمیم لکھی ہے اہلکنا کے لکھی ہے عذاب یا اور موت، یعنی مراد یہاں بات مراد ہی مفسرین نے کیا لکھا ہے، عذاب ہی عذاب، اہلکنا کا جملہ ہی بتاتا ہے. دوبارہ ائمہ بھی کیا ہوں گے پھر، معذب جس کو کوئی شیعہ بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آیت کا معنی کیا ہے؟ آیت کا مطلب میں نے بتایا، تین مطلب بتا دیے تھے. اصل مطلب ہے ایک جو ہے حرام، یہ خبر ہے، اور ال ایمان مبتدا معذوب ہے، اور رجوع سے مراد رجوع عن الشرک ہے. اور مطلب یہ ہے کہ ال ایمان حرام علی قریۃ، ایمان لانا حرام ہے اوپر بستی کے جس کو ہم نے ہلاک کیا. انہم لا یرجعون، یعنی وہ شرک سے رجوع نہ کرتے. حرام جو پر لکھے مستلزمن ہو، اور لا یرجعون کہ یہ انہم لا یرجعون یہ کیا ہے؟ فضل. اب ذرا معنی سمجھ لو، معنی میں عبارت معذوب سمیت کر رہا ہوں. ال ایمان حرام، یہ سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو تباہ نہ کرتا تو ہو سکتا ہے ایمان لے آتے. اللہ نے فرمایا ال ایمان حرام علی قریۃ، ایمان لانا ممتنع تھا بستیوں پر جن کو ہم نے ہلاک کیا، یعنی وہ شرک سے رجوع کرنے والے نہیں تھے، یعنی وہ شرک سے رجوع کرنے والے نہیں تھے، یہ مطلب ہے. اور دوسرا مطلب اندر دیکھیں، حرام علی قریۃ، حرام بمانا لازم ہے، اور مطلب یہ ہے کہ حرام واجب ہے اوپر ایسی بستیوں کے جن کو ہم نے ہلاک کیا، ان کا عدم رجوع، ان کا عدم رجوع جو ہے ان پر واجب ہے. دو نمبر تین، یہ رجوع جو ہے، اس رجوع کا تعلق ہے جزا کے لیے، رجوع قیامت کی طرف رجوع کرنا، رجوع للجزا، جیسے قیامت کی طرف لوٹنا جزا کے لیے. قرآن پاک میں رجوع کا لفظ موجود ہے ہر جگہ پہ، الینا یرجعون، اور اسی طرح ارجعی الی ربک، یہ جزا کے لیے رجوع ہے، رجوع کا لفظ وہاں پر بھی موجود ہے، مطلب یہ ہوگا ممتان ان البتہ کا عدم رجوع ہم الینا للجزا، ان کا ممتنع ہے عدم رجوع ہماری طرف سے واسطے جزا کے، کیا مطلب جزا کے لیے ان کا ہماری طرف واپس نہ آنا ممتنع ہے، یعنی ضرور آئیں گے، یہ مطلب ہے. اور تیسرا مطلب لا زائدہ ہے، لا زائدہ چوتھا لا زائدہ ہے، اور لا زائدہ جو ہے تو پھر لا زائدہ بنا لو، کوئی اشکال ہی نہیں، حرام اپنے معنی میں رہے، لا تو زائدہ بناؤ وہ حرام ہے، اوپر بستی کے جن کو ہم نے حلال کیا ان کا واپس آنا، ان کا واپس آنا. لا کیا بن گیا؟ زائدہ. لا زائدہ کی مثالیں قرآن میں ہیں، ما منا کا اللہ مسجودہ، وہاں پر بھی لا کیا ہے؟ زائدہ. بہرحال یہ کتنے معنی آگے جی؟ چار معنی صحیح اور ایک معنی غلط، کل کتنے ہو گئے؟ پانچ. پانچ تن پاک کے برابر ہم نے معنی بیان کر دی، ہاں پانچ معنی پورے، پانچ معنی آگے. چلو یا پانچ کا لفظ بھی پسند کرتا ہے، وہ کہتے ہیں پانچ کا لفظ چار کا لفظ پسند نہیں کرتا، کسی شیعہ کے ساتھ آپ بیٹھ کے کہنا کہ چار کپ چاہ کے لاؤ، چائے کے لاؤ، تو اس پر بھی ناراض ہوگا. چار نہیں، چار نہیں پانچ. تین، تین کا لفظ بھی پسند نہیں کرتا، تین بھی چار بھی، یا آپ تجربہ کر لیں کسی شیعہ کے ساتھ، اس کو کہو چار تو چار کا لفظ نہیں، تین نہیں پانچ، ہاں پنجا سے بارہ، بارہ کہو چہار کا معصوم، چودہ کہو، اس پر بڑا خوش ہوگا. ہم نے ان کی خوشی کے مطابق پانچ معنی کیے، اور پانچواں معنی جو ان کا ہے وہ معنی کفریہ ہے، اور اس پانچویں معنی پر سنی جہنمی بنتے ہیں، آئمہ کو جہنمی قرار دے کر، اور ان میں حضرت علی بھی ہے. چلو جی اس کا ہو گیا، تو توجہ سے سنا کرو نا، تو دوبارہ دہرائی بھی نہ کرنی پڑے، اگر دہرائی کرتے رہیں گے تو آگے کیسے چلیں گے.